oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 stycznia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent oddał hołd ofiarom byłego niemieckiego obozu Auschwitz. Na rynku pracy stabilnie, bezrobocie nieznacznie w górę. Setki tysięcy Palestyńczyków ze Strefy Gazy wracają do swoich domów. Jesteśmy strażnikami pamięci, mówił podczas obchodów 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz prezydent Andrzej Duda. Wraz z grupą ocalałych prezydent oddał hołd ofiarom, składając wieńce i znicze przy ścianie straceń na dziedzińcu bloku 11 w byłym niemieckim obozie Auschwitz 1. Prezydent przypominał, że Niemcy zgładzili tu co najmniej 1 100 000 osób. Przede wszystkim Żydów, ale też i Polaków, Rosjan, Romów, ludzi wielu narodowości z całej Europy okupowanej przez Niemców. Andrzej Duda wspominał rotmistrza Pileckiego, który specjalnie dał się uwięzić w Auschwitz, by potem uciec i powiadomić o sytuacji aliantów. Prezydent mówił, że pamiętając, świat nie może dopuścić do kolejnej takiej katastrofy ludzkiej. A ściślej mówiąc, katastrofy ludzkości. Bo to, że przedstawiciele jednego narodu mogli wyrządzić tak straszliwe krzywdy innym narodom, a zwłaszcza narodowi żydowskiemu, to jest coś, czego w dziejach ludzkości wcześniej nie było i między innymi po to ta pamięć jest pielęgnowana, by nigdy już więcej nie nastąpiło. Główne uroczystości rozpoczną się o 16:00. Przemówienia wygłoszą byli więźniowie. Z Oświęcimia Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Sytuacja na polskim rynku pracy jest stabilna. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w grudniu bezrobocie wyniosło 5,1%, czyli było o 0,1 punktu procentowego wyższe niż w listopadzie. Taki sam poziom bezrobocia był w grudniu 2023 roku. Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego podkreśla, że stabilizację na rynku pracy w Polsce widać od dawna. Mieliśmy chwilowe zwiększenie, wzrost bezrobocia ze względu na pandemię, ale no to był krótki szok, który przeminął i ogólnie sytuacja jest dobra na rynku pracy. Nie mamy wielkich obaw o wzrost bezrobocia. W grudniu liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 786 tysięcy wobec 774 tysięcy miesiąc wcześniej. Miliony Polaków grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy z roku na rok. Coraz większą popularnością cieszą się też trwające jeszcze na aukcje internetowe, wystawiane zarówno przez zwykłych użytkowników, jak i przedstawicieli mediów, kultury, biznesu i polityki. Ceny najdroższych licytacji liczone są w setkach tysięcy złotych, jak wspólny weekend z golfem w towarzystwie Omeny Mensah i Rafała Brzoski, czy sprzątanie mieszkania przez aktora Macieja Musiała. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się także aukcje słynnych sportowców Roberta Lewandowskiego, Igi Świątek czy Rafała Sonika. Orkiestrę od lat wspierają też politycy. Między innymi premier Donald Tusk oferuje wspólne kaszubskie śniadanie, także artyści prześcigają się w pomysłach na licytację. Zwycięzca aukcji pisarza Remigiusza Mroza zostanie bohaterem jego książki, a piosenkarza Dawida Podsiadły spędzi z nim wieczór filmowy. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Były wicedyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor Piotr Majewski, zaprzecza, jakoby apartamenty w placówce były przygotowane dla ówczesnej dyrekcji instytucji. Historyk z Uniwersytetu Warszawskiego pełnił rolę zastępcy dyrektora muzeum do 2017 roku. Profesor Majewski odniósł się do opisanej przez Gazetę Wyborczą sprawy dotyczącej darmowego korzystania przez Karola Nawrockiego z apartamentu muzealnego w czasie, gdy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w latach 2017-2021. Karol Nawrocki wyjaśnił, że mieszkania w gmachu muzeum zostały wybudowane przez jego poprzednika na stanowisku dyrektora i dopiero gdy on sam objął to stanowisko, skomercjalizował apartamenty, aby przynosiły dochód z wynajmu turystycznego. Profesor Majewski temu zaprzecza i dodaje, że nikt z dyrekcji muzealnej do 2017 roku nie korzystał z tych mieszkań. Chciałbym bardzo stanowczo podkreślić, że ani ja, ani profesor Martewicz, ani nikt z ówczesnej dyrekcji Polski nie był zainteresowany tym, aby z tych apartamentów korzystać. Według Gazety Wyborczej kandydat w wyborach prezydenckich popierany przez PiS jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w latach 2020-2021 zarezerwował prawie 200 noclegów w apartamencie Deluxe w muzealnym kompleksie hotelowym. Setki tysięcy osób wysiedlonych przez Izrael podczas wojny w Strefie Gazy wracają do swoich domów. Izrael zezwolił Palestyńczykom na powrót do północnej części enklawy zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem z Hamasem. Terroryści zapowiedzieli wczoraj zwolnienie 3 kolejnych izraelskich zakładników. Będą wśród nich 2 kobiety oraz zakładnik, którego tożsamości nie ujawniono. W odpowiedzi na tę deklarację Izrael poinformował, że umożliwi około 650 tysiącom Palestyńczyków powrót do północnej części Strefy Gazy. Klimat. Niemal w całej Polsce jakość powietrza dobra albo dostateczna. Wyjątkiem są Nowa Ruda, Aleksandrów Kujawski i niektóre obszary Śląska i Małopolski. Tam powietrze jest bardzo zanieczyszczone. Do 14 tak zwane zielone godziny, w których prąd jest najczystszy i najtańszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie ciepłe i pogodne, ale może się też chmurzyć, a na północy i zachodzie pokropi deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem. Tam oraz nad morzem porywisty wiatr. 6 stopni nad morzem i Podhalu, 10 w centrum, 11 w Małopolsce. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko do piątku. Finał wyprzedaży. Tysiące produktów w super cenach. A dodatkowo aż 30 rady 0%. RRSO 0%. Nie przegap. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale dla wsparcia zdrowia serduszka zamieniłam swój magnes na Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera nie tylko zdrową dawkę magnezu z witaminą B6, ale również wyciąg z głogu, który wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca, i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę. W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Michał Jakubik, Piotr Kamasierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty, która na antenie Trójki do godziny 13:00, tak codziennie od poniedziałku do czwartku. I od poniedziałku do czwartku czekamy na Państwa zamówienia telefoniczne 22713, ale mailowe, chociaż te mailowe spływają przez całą dobę. ukf@polskieradio.pl. I właśnie od zamówienia mailowego, które wysłała pani Gosia z Grudziądza w piątek, rozpoczynamy dziś Muzyczną Pocztę UKF. Pani Gosia pisze, że pozdrawia wszystkich mieszkańców Grudziądza oraz wrażliwych ludzi. A jej prośba chyba to klincz i latarnik. Thank you. Dość często graliśmy ten utwór na koniec muzycznej poczty UKF, w związku z tym nie pojawiał się w całości i tych mew na koniec nie było słychać. Zespół Clinch i ich słynny Latarnik. 22,7 trójek lub UKF małpa polskiradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne propozycje o muzycznej poczcie UKF do godziny 13. Pan Maciej napisał ładną wiadomość. Dzień dobry, czasem łapie nas refleksja. W takich chwilach bywa, że pojawia się właśnie taka refleksja. Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym, że żyjemy w starych, dobrych czasach, kiedy one jeszcze trwały. I prosi o nagranie Jana Samojka, Czas najlepszy w życiu.

But I like your steez, your style, your whole demeanor. The way you come through and holler and swoop me in his two-seater. Now that's gangsta. And I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, you don't know what you mean to me, baby. Dylema Nelly i Kelly Rowland. 227@ukf.polskieradio.pl. Widzę, że Państwo są spragnieni polskiej muzyki elektronicznej. Witam, po tej stronie Edyta, po tym wspaniałym clinchu. Mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom będzie równie dobrze smakował Marek Wiliński i jego kosmiczne opowiadania. Pozdrawiam całą radiową trójkę, a wszystkich kwestujących wczoraj z WOŚP-em i po prostu no, wszystkich ludzi, którzy będą mieli okazję posłuchać właśnie tej piosenki, która za chwilę poleci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

Anna od Cokołów i Szymon Zychowicz w muzycznej poczcie UKF. Poczta w Trójce do godziny 13. Przypomnę, że w tygodniu od poniedziałku do czwartku między 12 a 13. No i ta godzina jest dla Państwa. Mogą Państwo pisać, dzwonić, zamawiać nam swoje ulubione piosenki. Piosenki, które gdzieś tam tkwią Państwu w głowach, utworów, których zapomnieliśmy, a my postaramy się je po prostu odnaleźć. I przypomnę, że poczta elektroniczna działa przez całą dobę, więc jeśli skończy się audycja i telefon będzie już czynny w innych sprawach niż muzycznej poczty, to mogą Państwo zawsze do nas napisać. ukf@polskieradio.pl. A teraz przeniesiemy się na Jamajkę, do miejsca urodzenia Boba Marleya. Ja byłem na Jamajce w lutym i tam słońce świeciło pięknie. Dzień dobry. Chciałem wszystkim warszawiakom życzyć słonecznego dnia i puścić dla nich słoneczny dzień od Boba Marleya. Sunny Shining. We'll be right back. tej wersji oryginalnej, a nie tanecznej, przerobionej wiele lat później. Sun is Shining i Bob Marley w Trójce. 227 Trójek lub ukf@polskieradio.pl. To teraz Książę Ciemności. Dzień dobry wszystkim. Kochanej Trójce, tu Eryk z Boską i chcielibyśmy poprosić bardzo, bardzo grzecznie o taki utwór Crazy Train Ozzy Osbourne'a, gdyż Ozzy Osbourne to wybitna postać i dla mojej domisi. I żeby ten tydzień się ułożył jej tak, jak powinien. Kłaniam się. Dziękuję. muzyczny prosił KFO z Osborne. Mam jeszcze 15 minut na Państwa propozycję. W związku z tym proszę nie tracić czasu, pisać i dzwonić 227-3-KF@polskieradio.pl. Za chwilę propozycja pana Krystiana, który pisze, że w Trójce słyszał tylko jeden ich utwór, ale za to wszedł mu w pamięć bardzo, bardzo dobrze. Chodzi o irlandzki zespół Cry Before Dawn i piosenkę Witness for the World. utwór ciągle świetnie brzmi, chociaż premierem swoją miał w 1989 roku. Witness for the World i formacja Cry Before Dawn. 2273. Zofia. Chciałam dedykować piosenkę grupie z Liceum Plastycznego w Szczecinie. I tytuł piosenki... Cokolwiek Nazaret. Dziękuję bardzo. Grupa Nazaret w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Michał Jakubik, Piotrka Basierak, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Jeszcze jedna propozycja, ale co to będzie? Jeszcze chwila tajemnicy, chociaż nie do końca to, co jest w telefonie. Dzień dobry, z tej strony Stefan. Chciałbym zamówić dla wszystkich piosenkę taką, Lady Punk, sztuka latania. Oczywiście, jak to mówią, life is brutal, ale poza tym wszystko doskonale. Dziękuję bardzo. Wersję Lady Punk znamy świetnie, w związku z tym dla odmiany proponuję dzisiaj Administratora Elektro.